Ona Catalana. Són les 6. I Convergència i Unió, mentrestant, assegura que l'Unitat Catalana a Madrid està assegurada... Saludem tot seguit el director general de Salut Pública, el senyor Antoni Plasencia. Passen 3 minuts de les 8, Cuba i Mèxic. Aquesta hora estan en alerta màxima per l'huracà Bill. Els esports. El Betis, per la seva part, va perdre a Stamford Bridge davant el Chelsea de Mourinho, 4-0, els andalusos... El temps. Bon dia. A hores d'ara ja no queden pràcticament boires a cap punt de Hola, Catalunya. Hola, bona tarda. Aquesta hora l'autopista P7 continua tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de... I després de la informació continuem amb la millor música. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. El comentari econòmic amb Aurora Massip. Bon dia. Els telèfons mòbils trauran fum avui al Parlament. Diputats que avançaran als seus partits l'evolució del debat de política general. Són les 10. La pentinada. Amb David Ramon, un oient cremat. Bon dia. Ja sabem quina és la mare dels ous de la grip aviària. La farmacèutica suïssa Roche triplicarà... opina@onacatalana.com amb Xavier Pérez Esquerdo. L'automedicació. Aquest és el debat del dia entre els oients d'Ona Catalana i aquest és el vostre espai, perquè digueu la vostra. Com esteu tots i totes? Ja sabeu que en aquesta secció em dedico a descobrir-vos algunes direccions d'internet que puguin ser útils o interessants. La cuina de l'Ada Parellada. Quina culpa té la crema de llet a la mala fama que arrossega? Ja ho sé que ningú pensa com jo, ja. Fa 600 anys, Catalunya tenia poc a veure amb la Catalunya que coneixem ara. Històries, amb Xavier Carmeniu. Un estudi fet a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona... Més... Les veritats científiques de Josep Català. Menjar sa, amb Carme Vidal. Molts consumidors es pregunten, sovint, si hi ha diferències nutritives importants entre la llet sencera, la semi i la desnatada. Les músiques de Carles Estríngana. Quan a principis d'any un aneurisma cerebral va obligar Neil Young a cancel·lar una part de la seva gira, tots vam temer el pitjor. Toca el 2 amb Carme Ayala. A mig camí entre Brussel·les i Amberes es troba Malines, ciutat d'art flamenca, que aquesta tardor es vol donar a conèixer potenciant la seva faceta més femenina. Demà divendres s'estrenen 7 pel·lícules als cinemes de Barcelona. Anem per part. La primera és Una vida por delante. Rafael Dalmau. Agenda cultural. L'agenda del dia ens porta música, perquè el Centre Cívic Pontmajor de Girona acull aquesta nit a 11:15 el concert del grup The Events. La sequera d'aquest any porta ritme de batre tots els registres, marcant un rècord històric. Zona Verda, amb José Luis Gallego. La graderia és... Quan hi ha un Barça-Madrid és quan miro futbol. Passió. Porque perdimos contra el Getafe i el Bilbao, si no el Barça no és campió. Només per fotre quatre crits i treure tensió. Opinió. Crec que tenen més por a Madrid del Barça. Yo creo que es mejor equipo que el año pasado. Bueno, Barcelona ha jugado mejor como equipo últimamente. La graderia, número 1, ara esport. Entre nosaltres. Amb Carme Contreras. Bona nit, passen gairebé 2 minuts de les 10 de la nit. Després, com sempre, de la graderia començar aquest programa, el programa nocturn d'aquesta casa, comença l'entre nosaltres. Avui dimarts 25... Ona Catalana. Són les 6.